سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دا تفرین بعد سبقو دا آیات دو سوا ومنا تجی کی رب العالمین ترغیب ورکو قتال تا و جہاد تا چا قلزان دا اللہ پلار کی قربانی کا دا اللہ درزا دا پارا نو اللہ مہربانی کا ان کے پابندیگان دے دے قربانی اور کون کی دپار رب مہربان دے. خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ومن الناس او باز دخل کنا مناسب دی اشری نفسہ شخر سی یا قربانی کئی پلزان لرا. تفسیری قرطبی اور رہنمانی ہوئی دادوارا مفسرین چدایات دا صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارا کی نازل شو او یشری نفسو مراد تنا قربانی کول دا زان دی چدا اللہ پا دین اختل زان قربانی کول. اللہ فرمائی ومن الناس او باز دا خلقنا من حسوب دی یشری نفسو چی قربانی کئی خپل ځان لرا ابتغاء مرضات اللہ پلٹولو درزاد اللہ کی واللہ رؤوف بالعباد او اللہ دے واوا مہربان پخپلو بندگانو. حدیث کی راضی چی کلو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنا دردی سر مشرکانو حلال کا نبیائی داغز لاش زرن کا نبی علیہ السلام او فرمائل سوگ دے چد لا شراری او جنت کو گٹی او جنت حاصل کی او ماسر پا جنت کے اوزائی. اگیتا دو صحابہ تیار شل زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زبر عالم اے دا اللہ رسول دا ثواب بزو گٹم نبی علیہ السلام کی کردے ہولی گل اغلاش زونکڑے دا کفار و مس کے حلال کرو زون کرو اغیرار ودا آیاتون نازل شول چی ومن الناس لیا قربانی ورکول دیگن دا کفار و مست تطللو دا قبل مرگری لا شرالل ومن الناس او بازی دا خلقنا مناسوب دی یشری نفسو چی قربانی کئی خپل ځان لرا ابتغاء مرضات اللہ ولطولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد او اللہ دے واوا مہربان پخلو بندگانو. اس ترغیب ورکی رب العالمین دی خبر تھا چو ایمان والو اسلام کے داخل شیطول یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ادخلو فی السلم کافا داخل شی پدین اسلام کے کافا کافا یعنی جمیعان طول دا اللہ پدین کی طول داخل شی او طول شمولیت دا اللہ پا دین کیوکی کافا یعنی جمیان دانا چی زان تو مسلمان او سنیم پا دین کیو نیم دا دین نباری دے با زان تو مسلمان ہوئی او گیر او برید بے کلکڑی سر بے انگریزی وی یا زان تو مسلمان ہوئی او دا مسلمان ہی سرا سرا دے با سکی دبا تو لگ گیر خریلی او دلتا یو سندو کے بے پر خودی اکتور قیلت دا دے اسلام خلاف دی تو یو علی ما تدے کافر ہوئی حالکہ دا خبری دے اسلام مخالف دی دا دے اسلام منافی دی فدیب جانم تو غرزی گی. اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ادخلو فی السلم کافا داخل شئی پہ اسلام کے طولا ولا تتبعوا خطوات الشیطان قوم تابدار کی گئی ز قدمونو د شیطان دا د شیطان په قدم ضرور قدم کې خودخا شتا ځان ته مسلمان او د مسلمانۍ سره سره بیا اسلام او د اسلام احکامات نه منی نو دا د مسلمانۍ خلاف کا پتن جمیان سورت فاطر راوالوی اللہ وی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او متا دار کی گئی د قدمونو د شیطان د قدم د شیطان تابیداری د اللہ د حکمونو لریوال دی سورت فاطر آل تشفقم آیات کی چی دا قدم دا شیطان تابدار مجھوڑے گا ذکر دا شیطان ستا دشمن دے ستا دا اللہ دشمن دے نمر تا دا پلار نکو دشمن تا دشمن ہوئی ضرور ترو عزیز سربور دشمن تا دشمن ہوئی دا آغی خلاف کے ولارے سر تا دا شیطان مخالفت کے ادری رے بلکہ تو نہ دام دوست شیطان گیرا بریت خرول دا شیطان کا رول گیرا بریت خرول شیطان کرو قومی لوٹ کی اور اس کو عجیب کا نوجوانانوں کو جانتے ہوئے مسلمان تو لگی ربوک رہی چلتے وہ سنڈے اتری دی ای سنڈیا منڈیا دا سمت و دا شیطان تابداری دا اور دا شیطان تابداری دا سا استاد رب دشمن دے نو دشمن ورتا ہوا آیا سورت فاطر شپگم آیات کیوں گورا اللہ وی ان شیطانا لکم ادون یقیناً شیطان تا سلرا دشمن دے خوچ پچا کے غیرت نہیں دا دشمنی دا شیطان سر نوغی کی ایمانم نہیں کنا ان شیطانا یقیناً شیطان لکم ادون تا سلرا دشمن دے فتخذوا عدوا عدوا بسنی سی دلرا پا دشمنی انما یدو حزبو یقیناً دعوت درکی شیطان خپل ڈلے کا لیکونو من اصحاب السعیر شید جہنم یانونا شیطان دعوت در کے جہنم طرف تھا نو دا شیطان تابیداری مکوا دا شیطان دا تابیداری نہ زما مہربان جان بچ کا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او متابدار کی گئی دا قدمونو دا شیطان انہو لکم عدو مبین یقیناً دا شیطان دے تاو تا دشمن خکارا کزت آتا ہوا ہم کہ فلانے بھی دشمن دے نور تر دشمنی کے رب چاہتا ہوئی جستا دشمن خکارے رہتا اور تر چر تو دشمنیوں کا سوچ پیو کدر بلکہ اگر چی قدم لرکی نو پارا جائے تا قدم کے دے انہو لکم ادو مبین یقیناً دا شیطان تاسل را دشمن دے خکارا فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ کچر اخوئی دے تاسو بعد داغنا جاتکم البینات چراغل تاو توازن عدل آئلا نفعلم پوشی ان اللہ یقیناً اللہ عزیز حکیم غالب و حکمت والدے کچر تو خوئے دے دوازے دلیل نبات چھ شیطان دشمن دو بین دوستی کے نو اللہ گر غالب او حکمت والدات او بگی نسی او کچر چھ ماننی سی حکیم دے کے حکمت حل ینظرونا انتظار نکیدہ مشرکان اللہ مگر اندر خبریات یوم اللہ چراتو کی دوی لر اللہ فی ظلل من الغمام پاغ صاحبان دو ویزو کی والملائکت و ملائک راشی پازاب اللہ ویدئی نور سن غواری مگر زما عذاب غواری وقضی الامر او پرشی حکم دازاب ویلاللہ ترجع الامور او اللہ لرا واپسی دتلو کارون دا سل بنی اسرائیل دغ دینا تخفیف ذکر کئی پر ذکر دسابقینو اللہ وی سمشئی گرئی اغمقینی تال دیر سرکشو اللہ وی اغیم تباکل نستابس سرکشی و بدماشی وی ستابس زور وی اللہ وی سل بنی اسرائیلا تپوسو کا دا بنی اسرائیلنا کم آتے ناؤم سمرا ورکلو مندیتا من آیات بینات هغه نشانات سرګند نشانات سرګند هغه معجزات د الله د طرف نه. الله فرمایي و مې بدل نعمت الله چا چې بدل ک نعمت د الله نعمت د الله بدل سي تعریف او تعویلات ذائقہ علماء لکلی چې د الله په حکم کې تعویل کوي یا تحریف کوي یا د الله حکم داسي د خپل خواهش مطابق کوي. خواهش یو څه د الله حکم بل سره د الله وی واورا استاد خواهش وی زناو کا اغلاو کا جیره کلکا جیره دل کا سنده پریدا او تا دا اللہ حکم چه نعمت اللہ در کرو بہترین نعمت جیره وا او تا کلولا تا زدیل مثال نیدی اس اللہ وی چه بدل دی که زمان نعمت واورا ومیو بدل نعمت اللہ چاہا دا پیغمبر سنت نعمت دے که ندی تاو تو ہم اے تا تماغی لیو گیره اس تا تا گیرو ساتل سمر خون کئی در سر خون کئی گیرو او ایسا دے کوا دا افتی دا گیری کلولو خرچ بیا چه سمر فائدہ دنیا ہی را ہے. دانو جوانان کوئی اللہ دی مافیو کیا سار کلی در سر کلی کاغا زماف لار ولی نی رور ولی نی او زبا غلط وائی مورتا چه غلطی کئی. اللہ فرمائی چاچ بدل کر نعمت دا اللہ من بعد ما جاتو بعد دانا چراغ دتا نعمتا نفین اللہ بس یکین اللہ شدید العقاب سخت عذاب والدے. اللہ وی عذاب میں گوڑے دیر سخت ایک زمان نعمت دی بدل تو زین للذین کفر الحیات الدنیا خط تکر شعر کا ترانتا جوند دنیا ویسخرنا من الذین آمنو او تو کی کئی دا کسانو پوری چی مومنان دی. اللہ رب العزت فرمائی زین للذین کفر الحیات الدنیا کافر تو جوند دنیا خست شوئے ربط دما سبق سرسو زکدہ کافر جہاد نمنی جہاد نکی دیکھ جہاد میں اوک مربشم دنیا پہ پاتی شیرانا مال و مزید اللہوی جوند دنیا و تخصت شوی او بلا وجہ دا جوند دنیا خصت کی دلو صدا دید مومنانو پوری ٹوکی کئی اس ٹوکی دا مومنانو پوری مخی منگ راولی سورت مومنون آیات 109 سورت سواد آیات 6 سورت متففین آیات 29 نمبر سورۃ ہمز پای کی مستقل باسو اللہ وی فویل لل او کلاشا دالین والو وی چراغ او کرانغا جنریٹر نشت بلیلا جنریٹر جوڑے گرم شو گرمی جی جنریٹر والی گرمی جی صبح دا جالی بند دا آر سے چل چکے دور مڑے وڑ پر آگلی دا لکھ صفا کوم کنا جالی